برد جمہوریت ویقولون متا هذا الوعد اعتراض اور جواب داغی مسئلہ دا قیامت راوا غسلہ مخیلو گنا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید استعجابو انتر قیامتو اور مخیلو گیلو لا تاتین السا اغا مسئلہ بیارا غسلہ وی خلق متا هذا الوعد کلب دا وعدا چتا سوئے وعد دا خیر دا پارا ویلے کی وعید دا شر او دا یری دا پارا ویلے کی قرآن وعد ویلی دا خیر خبرہ دا استحضاء انوی تچی حل تلاسو اومانی حل تلاسو جنتون دیا خوشحالی دیا دا دیا دا دیا دا بکلی وی معنی نشتی دا قاتنو خلق ہو گیو سارے پریشان ہو خود یہ تبیہ سڑیا مخفا کیجا بارانو نوشو وریج راغلی بارانو نبوشی یا پسنو نبوشی یا غنم از جواب روڑے پا بخا کما یا روڑے رو ادا بطار ادر که پسنگون بدی چه خود یا خوری دا بکلی خود یا خور کدور تازیو پی یا خوری دا بکلی دوی دا بکلی دا تون کی کیچی دا بکلی دا رازی کنا دا کلی وقت نمی معلوم بید اللہ نا چاہتا معلوم ندی وقت راگ نالا بیتینی ان کنتم صادقین که تاثر اسی چه خوش آلی دی قل لکم میعاد یوم جواب ویتا اصلا وعددا نیتا دیو رضی چنرشی رسلو که در داغینا لگ ساد ولا تستقدیمون نداغینا مخی که در اشائی جواب کے دو حصی ذکر کری یو دو استعجال کی متا هذا الوعد ولا تستقدیمون داغینا مخی که در اشائی چی اغا دی رسلو پادشی تا دی مخی لارشی تیر شتنا اغا وقت مانی برازی ولا تستاخرون اغا دی تیر شیو تا دی رسلو پادشی داوم نکی قرآن خدا جی کر کے کہ ساعت میں رسو کی گئے نمر کی دل تا دو تو دل تپوس دو کرے کنا زد راغسی چرالا نو تختیدے تیم نشی چلانے دراغلی نو رسو تی پم نشی پاد کی دے چتو تے نو پاد شی لکم یاد یوم لا تستاخرون ان ساعتا ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لم نؤمن بهذا القران دو مثلا لا انکار د قیامت او دا ذکر ک پونوان د زجر باندے دمر دلیلن دا اللہ یمی اور بیانی کی اومنی نتیجے نمانی چی اگر دا قیامت در آتو دا آشان تا پر شک کی دویم خبرہ دا کئی چوکو قرآنی کئی از قرآن پر حوالہ ویلے کی دا قرآن دیم نمانو انکار دا قرآن نا ویلی دیا چی نمانی دا بیان کفرو دا دلیلوی دا خپو دلان دکڑ غط الحق غط الادلت بی قدرت اللہ سبحانه و علمی و کمال علمی دای دلان دکړو دای پنا کړل لکه قدرت د الله په هر څه مانی علم د الله په هر هر جزئیه مانی مانی نو داغه دا نتیجه نه مانی چې بیا بدر ژوند کی او جزاء او سزا بدر کی کفرو د دې صورت کفر مراد دی یعنی د دې د الله او چکم قران ذکر کړه ا د دې تخلیفات ذکر کړه ا بیا بل رته ما د سبا د مملکت والا چې نو الله نشکړه ظلم زیاته کړو نو بیا نه پورته کړي انصاف بنی کی تفوس بچے نہ کی چور انجا تے کرے نسو ادا کی نمی دلیل نہ چری ایمان نہ راوڑو پدی قران لم نؤمن بالقران نوی بالقران اندی لی اس قران منی او بہ ھذا القران دغ قران چتے بی پو کای چے قران و انا دا دا و دا قران من گنے منو دت زان نہ جوڑائی پدی مانے ویلو کن افترا علی اللہ کذوان ام بی جننا ولا بالذي بين يديه اني منو دزونا اڅ چې د نوران دي روان دي څه شه دي روز د قیامت چې تاسو زوتوي چې دی قران په سروستو د تاسو روز دا تاسو په پاري کې کیه د قیامت روز دا هغه منو منو پاګم زمګ یقین نشته ورته چې دا خبره صحیح ده او کړه دا عام عالمانو دا معنا کړی دا اي يوم القيامه وما جاء ذكره في القران من تفاصيل الحشر وغيرها دا نمونو صحیح دا مانا او قرآن چی قرآن تفسیر کی ناغذیات دا تسلی دے ازیات معتمد دے دا دین روان دے گور سورت قصص کی لا باللذی بین ایدیہ نمرات تورات شریف دے تورات شریف نیز دےو دا دین و دا قانون کتابو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا کتاب سبق زوتاو و زیادت پا کتا دا انجیل پا نمبانی شیو سا کمی و سا زیادت یعنی دا نسخ پا سورت باندے نو اصل کتاب آغاو تورات حوالہ با قرآن ورکولا وسیم ورکی نو خلقوی قرآن دیم نمونو نو تورات دیم نمونو دا خود یو بل دغه کی تصدیق کی په یو بل پسی لګی دی وقالوا سهران تظاهر اتصل اختمات سلم سپارا اتصل اختمات سوره قصص د موسی علیہ السلام دی کتاب حواله په پیغمبر السلام ورکوله قران ورکړی دا لا نخلق سوی فلما جا اهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسی لولا اوتی مثل ما اوتی موسی اولم یکفروا بما اوتی موسی من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا انا بکل کافرون ویلیو دو وی تورات واندی پی یوزا لی راولا نوی تاسو تورات منائی اگر تورات والا تورات منلیو چی پی یوزا لباندی راغلیو مثل ما اوتی موسی ولی راغین کاری نو کرد وقالوا سحران تظاهرا ویلی ووائی دو قسم جادو تورات و قرآن دیو بالمدد کئی دے دا تورات حوالہ اور کیا تورات کی ادارشتی نے کتاب را روان دے اور پیغمبر را روان دے سحران تظاہرا نمون قرآن دا قرآن نمون دا تورات تی چمخ کے دا قرآن نتیر شوئے دے تیارو تنو ولو تراز الظالمون تخویف دے ولی نمانی داود دلیل خبرن لکنا خو صرف زد و عناد دے نمون زد و عناد جواب تا دے تودا غندی تپیلا اور تپیلا قرآن پا دی انداز باندی ورکی زوی وقت را روان دے او کچریوین تجد آلمان او درولی شوی بے رب سخائی یار جو بازو ملا باز جواب بگردی یو دونو بلتا القول گرزی با یو دونو زنی دونو نورتا القول جواب خبر بوئی سو خبر کئی وای باغا چی کم دور کلی شو دا دا عقل او دا پی استو ضعیفو فر رائی ما پسی رازا ما پسی رازا استو ضعیفو اشیر که دا بل خبر مانلا کفر که دا بل مانلا پاغا پسی روانو کیا تو بوئی او چاہتا چیزان لوئی گونا ویزد اقتدار خواندیم زد مشارع خواندیم او بلد دا چیزما زور دے دی وقتی استقبرو ندی مستقبیرین تو بوئی لولا انتم لکننا مومنین کنو تاسو یقینن وبونگ ایماندار مطلب سو دا حق دا نمدلو لمنگ تا رکاوٹ بل سا نو بیستا سو دا مندلو نا کچری تاسو نوئے نمونگ با حق منلے خو تاسو ابل طرف تا شیطانی کولی وسوسی با غرزولی فی صدور الناس من الجنت والناس کتابون با ملیکل رسالی با لیکلی وازون بیانون با کول او دا شانتا والو والو کتاب رسالی دا غب چاب کول کاغذون با چاب کول ایو دیتا بل دیتا برسول کتاسو نوے لکننا مومنین یقینا خام قومون گے ایماندار رکاوٹ صرف دغه دی قال الذين استكبروا دا دیوبل شرمول وس دنیا کې دیوبل په شرم مخته شي دیوس اخرت ولا په دنیا کې وې دمر روپې پټی کړی دی دمر روپې وولي طالبان دمر روپې وولي دا چلو کو دا چلو کو اوس په وبل اخته دي بیا خو لا پرې دا لکن مؤمنین او مونږ ایماندار وای دا چې ځان له ګړه للذین استضعفوا اچتا کمزوری گونے لے شو درائی ویمونگ پسی رازائی ادو پسی روان استو زیفو سب ہوئی مشاران داوی ایمونگ من کری ایتاسو دا حق الائینا پس تاغین جتاستو سرگندہ شوی جا اکم زہرا لکم تستخ کار شوی رات لد ہر چا دا فعل مثال دا مشتقاتو دا فعل مثال دا بارگیر چاری دی اوخ بانی تا گتی بار کوا نو گتی اوڑی نو او کتو پی اونان بار که نو اونان اوڑی که کتابون او بار که کتابون اوڑی که پی دیران بار که نگر دیران اوڑی پتا با دستان لگی ده بار چی پکی تصدی دغس فعل مشتقات ده فعل دا اصلن لکه ده بارگی ساروی دی ده پسی چی روز تست سرا اوڑی نو داغی نو ده بار پتا لگی ده معلوم مانا پتا لگی چی مانا ایسا دا جا البردو والجباتی دا جا البرد مانا سکے یخ راغے پختو کیم بیو والجبات او سر خلکی کوٹون راغ لگا او کدی دی پہنے تدیشوی جا فلانون پلان کے راغے دا دی راتلا و دا غیر دور راتلا برابر دی دا غیر راتلا دا جبات راتلا دا یخ راتلا دا شی نو چرا روانو پا دما دما باندی گاڑی نمونده و روڑم کچو پا دما دما را تا جو شنگلی تا دو شنگلی نو پورون تا دو پورون نکا برگم ترا ورسید او کوتون انداغ جرا روان جیسا پا لاری وشوی سرا ورسید دنه دی برا جال بر دوار جوبات جوباتو سر را للا داغی مطلب سی سرگن شو جال بر یخ شورو شو ول جوبات کوتون خلکی پیدا شو چدیخنے روزی نے کوٹ خلق چانے مندو اوز با پیوانی پاٹو کی پراتی مرکٹون کی پراتی نی دا ہر شی راتل دا آغا مناسب دی جا عرب بوک دا آغا راتل دا شی دی لکر ماس تاس راتل نا علا یعظو باللہ دا شی نی دا آغا راتل دا آغا مناسب نو دل تکیم ای جا اکم حق چی تاس را آئے نسو مطلبو چا آغا دا کراچی نا را روانو نا نا امریکی نا را روانو جو پاکستان تا پاکستان د جا مطلب سرگندی دل واقع کی دل موجودی دل اس جا کم کرشتا سرگن شو آق کلچ در رسول او دلیو تاستا آق سو کو او بیانی کاو سو کو کتابی نکلیو اتاست در رسید او تاستو نمانا نزا زمان کار دی بلکنتم قوم بلکنتم مجرمین بلکی وی تاستو مجرمان مانا یای مجرمان سو مطلب دی زمان پا خبرتنی اوڑی دلی ستازلو کی توروال پروتو نو را توروالی پو جبان تزما خبر پس را غلی توروالی با دیلر کرو رنا پسی بتلی دقا جواب چکم مستقدرین بور کئی مشاران بور کئی پی قیامت کی دنیا کم دقا جواب بور کئی او دقا جواب ابلیس پی قیامت جہنم کم بور کرده دی اللہ تردی پوری تیوی دی فما فلا تلومونی ولومو انفسکم صورت ابراہیم کی ولومو انفسکم زما پتا سو قسم زور نو خما بھائی رازائی زو بیان کوم نو تا سو بارا لای ازما خبر بون بے زندہ باد زندہ باد اسوی کنا لیڈر لا شیو دے تا دروغ خلق کوئی زندہ باد زندہ باد زندہ باد پے دروغ زندہ باد کدی رشتہ او سغم تو بنیاد شتے اس جا شیطان دا خبر کئی کہ ما تا ست آواز قدرے کراو زما پتا سو زو ولی راتلے پا ما پسی لا تلومونی وقال الشیطانو لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولومو انفسکم ما من ملامت ہوئے زان ملامت کئی تاستو بیان دے کی دا اتان دا من لی ویده تا پسی دارن تا ما پسی نیرگل استاز رو گخته داغ خبره استاز رو داغ خبره گختن دیدی وی نتا اومدله کدر دینا گخته نو نمیدی مندله داغ خبره وی دیدی گختل وکن او دی مندلی و فلا تلومون فزکم نو دلت مستقبیرین داغ خبره دیکر که بل کنتم قوم مجرمین اللہ وقال الذین صدفو الذین استقبرو وائبا کم دوری کرشی درائی تخپل موانا زماد اومنو پ للذین استکبروا اتانو تا بل مکر اللیل و النهار بلکی خطا کریو منگا چلو الساسو دا شپیو مردروا دی مکرو کم فی اللیل و النهار شپار از مان زمانه کی یو وقتا دا منو مسلسل براوانی را پسی ازان با دی جو کرو سنبل کرو را پسی برا روان بی دما دلالا نا کولا مکر اللیل و النهار از تا امروننا ان نکفر بالله کلی چی بتا سمتوی دی کفر قولو اللہ توحید نے خلاف ناقیدہ دا شفاعت دا قیامت نے انکار دا قرآن نے خلاف اد پیغمبر نے خلاف ان نکفر باللہ تا سمجھتا نہیں داخل نے رہتا نہیں کولے جو قرآن وی جمہوریت دا کفر لار رہا پیغمبر وی جمہوریت دا کفر لار رہا انتخابات سر دین نرازی اور تا سمجھتا وی پدیبانی من سر مرگری شئی نکفر باللہ ونجال له اندادا اجکود اللہ سر شرکان چی صدر دین اسکین آب قانونی وزیر اعظم ار دین اسکی نواب قانونی قومی اسمبلی قانون ار ار کی نواب قانونی سینٹ وی نواب قانونی ان نکفر باللہ اکل این نمانم ویتا دا قانون باقی ویتا باقی بغاوت کے ان نکفر باللہ دا خون منتا تاسو دا سبق زوتاو مقدس ایوان تزم مال اوٹ را کئی چه زلا شمل تل تاسو لقانون دور کم دا دوستو کو دیوی خدا کنن چمگل قانون دور کی ولی در ایو دیو اختفر پیغمبر سلام نا قانون نو اکتو ایچ اقام کی پر سرگن طول جزئیات نشته دی نو دے بمال آغا جزئیات گوری نو جزئیات دخر کار دے کدھا معالم کار دے عالمانو کار دے مولانا عالم چی پر دین خبو دے آغا دعا کار دے چاو اجتحاد گئی اجتحاد کل خودار کس انا کس کار نہیں کنا چاگا جی کئی اجتحاد کو قومی سملے مخی کار کی اجتحاد کو ایپ اپیم کر الحرام دی اجتحاد کی تجیشی لان دیتا اجتحاد کی تاس غط سے دلیل دی قرآن دی کم دی حدیث دی کم دی چی تو ایرا اجتحاد کم ادھے اجتحاد خواهنی تا وی خری تا گورا پسارا شپی تا گورا سبت جور جی گوڑی کاسی ریش پی پسارا گرزی وی گوڑی کاسی ریش پی پسارا گرزی پی اسلام آباد کی قانون پاس کئی در سا خبر آدھا دی وقتی بکی دلا تا علماء تلی دی الحمدللہ دا کوست خبر ہو کن دا علم پرانا بوی کی غکر لانا دا وی دی آغا راز راولی چودو پکی خبر ہو کی آغا راز لانا دا را گری او پینزا کالا پاس رازی چی تو پوری دا سلائی مشارب دی تو پریدین خبری تا خبر با دا آغا چلی گی خو اللہ دی آغا راز راولی چودو پکیم خبر ہو کی دی اللہ دی کتاب دا قرآن تا خبر خو کی کارا آغا نیشی کول اچھا پا کم زکی کری دا ناغی تا کالا پری خو صوبائی حکومت دا دو دا خبر دا دین کری دا پریدیو تا اللہ دی تباہ کنو پا یو طرف ہی نپریدی کانا وی قانون پا جمہوریت راولن چا جمہوریت راولی تباشن دا جمہوریت بانج راغی لی دی زیلا کانا نا غزی والاور کا پا غزی کا او پا پردو کئی کنے کئی اگو داغو کار دے بیا خودتو خویو کا کانا اگیتا تیار ندی دی اکرم جب اللہ کٹے زگوانی دا خو لاس نیشتی غزب دا چی لاس نیشتی جب زگا دا ویزو پا خام بخا اسلام راولم پریدہ میں نا گورنر خلاف کا موافقی خوزا بیا راولم پختانی پخلو دی گوری شکری شا مونگو پخلو دی گوری شکری شا راولا کچھ زور واری مونگ بای سروم زور لگو اوگا باچو و شرط داده چی زور لگای علم کیجی رشتی خبر دا پا دین نم بانی که اسلامی قانون بی پا صوبا کی پا دین نم که دو حکومت ختم شی دو دنیا دا آخر کامیابی دا حکومت بختم شی خود دنیا کیون عزت من پاس شو پا آخرت که اللہ تو عزت نی اپا بل سے طریقہ بانی حکومت ختم شنو جو لالنو شپانکی او دے دے پا گوڑو پا شرمخانو بانی ادھا شرمخانو اختر دے اپا گوڑو دیدو بانی تالان دے نا تالان با جوڑی خوچی پا دین راشی میں بہتر دا دا و جعلن الاغلال و نجعلو لہو اندادان تا سمتے دو کفر کولو اچی کنر شرکان نید جمع دا نید المخالف المناوی مقابل کی مخالفت کی مقابلہ کی یعنی مساوات لری دا اللہ سر چوک مساوی خو چانے دے مانے لے کافرون دا اللہ سر مساوی چوک نے دے مانے لے قرآن تو سنگا نید ہوئی فلا تجعلو للہ اندادا امام راضی اعتراض کرے دے بے جواب گئی غرائب القرآن والے اعتراض کی جواب کی چی دا اللہ سر خو چاو مساوی چوک نے دے مانے لے سنگو تا نید ویلے شیری نبی جواب گئی چې نه جو ته پزام دا غو ویل شي دا غو پاتی دا باندې هغه وی دل ابرا برخه ور کړل نو دې پدی کې دا مقابل شو علم غیب ور کړل نو پدی یو صفت کې دا مقابل کو نو ته څنګه د الله سره مقابل مانی نه مقابل الله جوړه لا تجلو تاسو ته چې مقابل مانی حاکم الله دې انمو الا لله سلطت التشریع انما هو لله عز وجل د قانون جوړولو حیثیت درجه مقام صرف اور صرف دا اللہ رب العالمین دے نو پدے کی تبل سنگا مقرر آئی چی دے با ہم تشریح کی و قانون با جوڑی نو تاثر آتاوی چی دا سو کنو من قانون جوڑو جو ماستا سو غمان اللہ وانا جعل لہو اندادان اکود اللہ سر شرکان ند مقابل تا یعنی فی صفت من صفات اللہ سبحانہ عزد و جل اور ند تفسیر علمانو کرے دے رجال تطيعونهم في معصية الله ونجعل له ندا ونجعل له كفوا ونجعل له مقابلا ده الله صار مقابله سوق ده ندا وانداد رجال تطيعونهم في معصية الله بندان چه ده الله معصيت كي ده الله پر خلاف كي ده غو حكم من التطير عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عبد الله بن عباس وي نور علماء ابن جرير وي البحر المحید او دا شانتا نور علمان نجال لہو اندادا واسر النظام پرشو یو بل سر اس خبری تیری بند کرد بس نور خبری بند کرد اللہ اسر النظام اپٹا بکی دوستو مانتی آخ پرا اثر را دازداد دونه دی اصرار پا مانا دا اخفا باندی اصرار پا مانا دا اظهار باندی سرگندول دوال مانی علیمانو گری دی خو زیادا بہتر دا چی سرگند بکی زکا آقا دا برداشت دین آقا دی چی دی که با دی پٹا ساتی چی با چی دی باباسی رو دی باباسی پٹا بکی دوستو مانتی آخ پرا چی منگا دو والی منلا یا سرگند بکی خوستو مانتی آخ پرا چی دی بکی کل چیونی عذاب دا اللہ خلاص ایدشتے نیشتے کڑی منگا زنجیرونا پغارو دو کی دا کافرو فی آناق اللذین کفرو پکارو چیدے سویلے شوئے جعلنا الاغلال فی آناقهم حل یعظونا الا ما کانو یعملون او ہمی ویلے نا علت نمالومی دا چی غارو کل زنجیرونا ولی اچول دی نزکی اللذین کفرو تسجیلا بلا علہ چی علت دا جعل دا اغلال شوئے سٹون دا آتا کی پا مرو دا آگی کی چو کفر کراو او اللہ سر شرکان نیولو سزا نشی اور کولو دولا دا قسم سزا الا ما کانو یعملون لیکن دا آتا چدو کول مانا سزا دنیا کی اللہ ایماندار لا تکلیف پریشانی دا پیرا ولی ورکیو دا اگر سزا ندا بلکہ اگر تطہیر دے پاکول دی انزل دی او دت آغا صداخ کاری گی لکلو که مو لیادا لمبی او چغی باسی رو رو باسی لچه تکی خیره که کنزل کئی دا آغا تا صداخ کاری گی دا آغا دا پارا دا خیر دا دا بس ایماندار بانی چه قسم تکلی پریشانی چی رازی دا دا دا خیر دا او چه پا بیجی نده دا اللہ دا دین خلاف روانده نو دو بانی چی دا پریشانی دی دا دل صدا تا لکه مجرم نیول صدا لور کئی نو دا صدا یعنی دا بد عملی صدا دا صدا پا طور بانی دا سی خطرناکا نیشی ورکو لیکن آغا صب آغا عملونی چی دو کری دی اما صلنا فی قریه تسلی دا دایی دا حق لپیغمبر السلام اول روست و نور نولی گلی منگا پی اوکلی چی دا کرونا چاگی که مملکت دا صبا هم دینو سوک پی رو انکی لیکن ویلو مستان مطرف اطراف پناز پالل پناز غٹول ناز بانی او دا شنط پناز اول چیا ویلیو ناز اول خلکو مستان خلکو پیغمبران سمون کو پاس چلے گلے شوی پتا سویتین انکاریان سورت زخرف کی دا جواب دا تمام قومونو انبیاء تا علیہم الصلاة و تسلیمات تذکر کرے دے الا قال مترفوها انا بما ارسلتم بھی کافرون یہ داوی دی یا دایویلی دی انا باللذی ارسلتم بهی کافرون تاس چی پیلی گلی شوی منگیو دی انکاریان او داگه جواب که بیداون بی که منگا دو خپل مشرانو منو او داگو پا خونو باندی روانیو اگه تغاله اگدو بل قالو انا وجدنا علا امه و انا علا آثارهم مقتدون داغو پا خون بانج روانی داغو با منو آیت نمبر دویش دریش سوره زخرف کی پا خوانه اعتراض دا ادا نمانو ویلو تا نحنو اکثر اموالا و اولادا و ویلو کنا مشرک احتجاج پا تقدیر بانی کی دلیل او پا خپل دا دنیا پا حالت بانی کی قیاس دا غائب کی پا شاہد باندی نشتے نو آغا پا دی موجودہ باندی قیاس کئی دا مشرکین و دا مرتدین و دلیلین کی یو دا دلیل دے دلتے نو آغا پیش کرے دے کمن لعذاب ویل کچھ دا توائی عذاب بدر کو لکی گیا جو ازون اللہ ما کانو یعملون نسمانا من مغضوب علیہم وی پا من غضب وی نو مولا بیدا مولون صلی را کول مولا بیدا اولادون صلی را کول اولاد مال اولاد رحمت تے مال اولاد نعمت تے دا اللہ او دا چی منگی نو منگ لے را کری دی او تابانی نشتے رحمتیں تیرے ہیں اغیار کے کاشانوں پر برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر تیرے دنیا میں میں محکوم و مجبور میرے دنیا میں تیری پادشاہی تیری دنیا جہان و مرغ و ماغی ماہی میری دنیا فغان صبح گاہی زشپار از تا تجارم اب بے غم و بے فکر مرغان دی میان دی رحمتون استاک معلومی که پا ظاہر نو پا بیدینو بایندی او که کانی و تندر لگی نو پا ما باندی لگی وی دا سنگ خبره دا اعتراض پا خوانه دی پا دی طریقه باندی علم دی من بانی رحمتونی دی پا من بانی مهربانی دی مالی چی دا جمرا سرسر زامن را کردی سره دل تکی مالی چی دا سرسر سرانگار زامن را کردی امالی چی دا جمرا غاٹی غاٹی پتی پتی را کردی وقت اولاد با وقت پتی ها چی پتا دای چی مال را کردی پا ما که دی زیده استانی کم گیری پا من که دی زیده خور نیکه تیر شو کن سور کافر اغا همی پا ما که دی زیده پا خوانی اعتراض دی زا الله تا محبوب نوی زوی بای نرا کهو زا الله تا محبوب نوی دولت بای نرا کهو که پا دی طول تلی نبی ابو جهل محبوبو محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم معاذ الله با محبوب زا غزوی نو غرشه نوی مالدار نو دولتمن نو دا محبوبیت مغضوبیت خلقو پا دنیا عهدا اقتدار باندی عرول دی وی دا زمان حق دی ادا جمال ادا کرده شو و قرآن غزی کرکی و جوابی کرکی وایدو من زیادتو پا مولو اولاد نمونگا محبوبی علاتا وما نحنو بمعذبین او نیمونگا پا سزا کرشو لکا جتو آئی جدو پارا باز آبی نمونگا دا سنیو کنا دلتا بے رحمتون انا را کول داؤں بوئی جواب جواب نزید تلور طرقو بانی قرآن ذکر کی اول وایدوتا رب زمان فراخی روزی زیادتی چالے چی خوزوشی زیادتول یبسط الرزقا ار قسم چی لمن یشا کا اولاد دے و کمال چالے چی خوزوشی دا صدا ابتلا دا زمیخت دا اللہ و یقدر تنگشارا ولی پروزی چالے چی خوزوشی اور تنگ چی خوزوشی دا مزمیخ دے لیکن دیر خلق پدی بائی نپیوگی جمہور پدی نپیوگی چی مار اولاد عزت و اقتدار دے نزا حق داری موی او زمان اللہ رضا دے زمان اللہ خوخ دے فما اموالکم یو جواب دین جواب ما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم اندنا ظلفا دے سرا یو خپل محبوبیت ثابتی زان لا تخوخم دین مبغوزیت دے دائی دے حق ثابتی کتو تخوخ دے طالب در کریو درہم خبرہ دے سرا زمنان انکار دے قیامت کی کہ قیامت راشی نو چتا اللہ مارا دل تسرا کری دی نو دغ بلا لبیال ترا کی کنا زمان خو پیسا زور نو نو چا دل تچارا کری دی زوتا خواخم نو دغ بلا لال تکیم بیارا کی ولی ردتو الى ربی ان لی عندہو للحسن فلنو نبی ان الذین کفرو بما عاملو ولنو ذیقنہم من عذاب غلیظ سورة کاف آیت نمبر شپک دیش و دیش شتا دیش دا سره وی دغه دولتمن بل مسلمان تا وی زه الله ته محبوبم و دخل جنته و ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا دلت راکری دا تا چکم قیامت زوتای چی بیا بمال سزایی نمانم دا خبره دا خبره دا غلطه کموی صورت سواکیم دا خبره که ما نحنو بی معذبین سزا بنای نکو سزا بنای نو دلتی ولی را کردی دلت رحمتون کی را بانی آلتا بل اللہ ندی و مغا یو اللہ دی آلتا بل بانی رحمتون کی اکو دو گرد و روشم الہ ربی بیا بمومو بیتر دین زیر کردی دو آلتا بل دین زیاد خرا کی سنگ توائی کتاب ہوشی دایت دیا سورت مریم کیوں گو رہے سورت مریم کی امدہ مسئلہ ذکر کری دا چھے کم رب چھے تتی نما یا رائی عذاب بدر کی نواغ رب مالا دل تدارہ کری دی چھے دل تدارہ کری دی تب علا لمرہ کی علم دارہ کی کنا ما اظن ساعت قائمہ نگنم قیامت اجری دن کے شدا براشی و کراشن دین بلا لخرا کی لاجدن خیرا منا من قلبان بیاب ممالتا کی لدین خدر دگر ریدو نمشرک امیشہ دا عقیدہ دا دنیا بانی قیاس کی آخرت او چدل تیرا کی کم رب ناغ رب بلالتا کی علتا کی را کی او دا داغا پہ اختیار کی دی آیت نمبر گریو گیا کی وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا کافر دلیل کی داوی کم یوڑا لازمانگا استاسونا غردا مقاما رضی اگورا نما پورت دمرا کمری دیوی ادمرا نما دی ردا ادمرا اسباب وآحسن ندیین و خست دا اجری مجلس سے زما وګوره خلق را روان دي ټول مال سلامي له راضي ادا وګوره پکې ته ټلیفون پکې لوم لګي دلې دا کرنګارې خيږي احسن ندیان اتم کله راضي ټلیفون لا زما ټلیفون باندې ټلیفون کوي او ته ودو ځخل دي احسن ندیان دا اوس د فخر بل درې لګوږي تعارف چې جوړ کړي کنه جره ټلیفون پکې لګي دلې ټلیفون پکې لګي دلې احسن ندیان الله الله احسن ندیان ازیاد خستہ دا باجلس نکوم اللہ چا دل ترا کری دی ناغ رب با اللہ علتا کی مرا کی کنا دا دا ہمیشہ دا زمانی دا مشرک دلیل حجت سمت لبی دے قیاس دا غائب پا شاہید کئی حاضر کی دا شدہ نو غائب کی ومدہ قسی کی گی سرد دا گنا چا دا دی او دا غیب پا میند کی دا زمکی او دا اسمان نلاری بعد المشرقین دا دین اللہ زیاد تے مدل چما ذکر کر عقیدہ خلق ذکر کر قرآن جواب ذکر کر ندی معلوم استاسو اونا اولادنا باللتی تقربکم عندنا زلفا اول جواب نہ داد خوخ نہ خانہ دا بلکہ اللہ ازمیخ اکد خوخ نہ خانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پکور کی با دین میاش بولی دل شلا اور ببل یوم میاش بولی دل شدا بتیرا شو رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمان پکور کے بغور بلن پاغیوانی سے پخلیو کو توت چوکھو نو بچے تپوس کے شاگر تپوس کے زمان موری نو تاس بس گزارا کولا و یہ بچیا ما لنا الا الاسودان زمان دو خوراک تشوی نو بید دو تورونا کجوری وی اپاغی با بس کلی در زمان خوراک نور تشوی نو یا بچا دان سار د کورم کی چا بغیر اوللو ناغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګوکو کلو پټو وا چولې دا بنو نو کدا سبب در رحمت مارو دولت ډیرې دل نبی اغل اول نور کو چې داغه نزیات مرحوم الله رب العالمین تا ازیات مقرب بل څوک نو ندا زمیخ دی پچا باندې یو شان زمیخ کی پچا باندې بل زمیخ کی سليمان علیہ الصلوۃ والسلام باندې بس شی زمیخ وا پر ټول جناتو انسانانو هوا ټول باندې دا زمیخ کو ذکر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پی پوئی گی سخت ابتلا دا پا ما بانی دا اللہ اللہ دی ابتلا کی ما کامیاب کا اللہ پا دی ازمیخ کی بلتوک مرا والا حبلی ملکان لا ينبغی لی احد من بعدی انکا انت الوحاب اللہ چا دا سخت پا بلچارانا والی دا ازمیخ پا بلچارانا والی غرق بشی غرق کی گی کنا سپی پا خلو نکری کی گی اندن اگو چتو چتو پونو ہوئی وزدسیم تا بانی ازمیخ دی ازمیخ زان پوکا تا غزور دی پا خورا کی زما پشانتا غزور دی ما پشانتا سرائی نو دی وقتی چی دسی اسمان تا وقتی جنو مر بیلی گی ما اموالکم باللتی تقربکم نمی اوری دلی کنا اگر بارون که دی پیخور که یوزه که بلده که چیریا کی گیا چیری و باسی و پرون تا جمعه که دی پیخوره بقی زی پا تاو بیا پاتی که گی ها کمال دی قومو ڈاکی دی اکڑی جو بیا بس ہو کی کنا مال دیو نو نو بیا من دقا جی پیخ ربل بانی خر خلق جو خر پار صورت کی جی مالان ملا دا سیو دا کاندیا منبر دا قومی سملائی نو پا عام بس کی پا گاڑی کی بتا منبر چلا شنن تخپل خرچاو خی کنا لز در روپے ملگی دیلے شل در دمرا پورٹل کی دنو پانگی کی آگا تے تخپل خرچو خواہ آگا کرائے لگی دیلے دا آگا دے پوری امیسل کا دو سو روپے ویدا میں کرائے لگی دیلے باس کی مور کرائے نور چوئے نور چوئے نیال تمی جماعت کی فکر دیلے پیم خوڑی دیلے خورت چرام دیلے تمی جماعت کی فکر دیلے پول مرگو رسی دیلے پیم خوڑی دیلے ممباران تباد برسو ایدہ ایسا کہتا ناکو تا زمانگا وقار مجلو خکائے زمانگا عزت امانگا بزرگون روپے لیکو تلے عزت داگل انم را گلے دا کارمین ہے کی روپے و پیدے بانی روپے واخلو بیازی پوتنا سا اگر شان تا عالم دیا اگر مقام پاک پل زیبانی دے جزانی پی جنو نل کر گی کنا ما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم مننا زلفا ندی مالون استاسو اولادون جماعت او نو معلوم استاسو نہ اولادنا پاغا مقام چنی جی کی تاسو سر پر درجہ کی پمال نہ نجی کی گی اولاد دیرے دون نجی کی گی الا من آمن لیکن چی مان راور چا تو قربو کم تاسو نشی نجی کولے الا من آمن نجی کی گی باغا چوک دو کم مفعول نہیں سسنا دا ستاسو معلومنا اولادونا تاسو نشی نجی کولے لیکن آغا چوک بنی جی کی اللہ تا مال اولادی چی مانی و عمل صالحا عمل کینیک نو دغ خلق لهم جزاء الضعف بما عملوا خاص دولا دا اولائک دغ غطان اسم اشارہ دا پار دا عظمت دا مقام و دا درجی دغ لو خلق او دغ محبوب خلق اللہ تا خاص دولا دا جزاء الضعف دو چند ادرے دو چند ادرے چند عمل صوب جاگی چکرو او دو با فی الغرفات آمنون پا جنتونو کوٹو دا جنتونو کی بے خطرہ امن و امان دے امنیت تلتا دے دنیا کی امنیت نشتی ہے دنیا کی اوٹولا بھی امنیت او بھی باقی دا آغا صور کیا سونا فی آیتنا مخی ترشو والذین سعو فی آیتنا علت مازیوی لیوا دلت مزاری ذکر کہ والذین سعونا فی آیتنا مخی کوشش کرو یہ سعونا وسم لگیا دی کوشش کئی ببار آیت آیتنا زون کی سعونا فی آیتنا معاجزین کمزوری کون کی زمان کی زمان ارادہ بنا پرد اللہ قانون سو لیظہرہو علی الدین کلی اللہ و پر تمام دینوں دا غالب کئی کوشش سو کئی معاجزین امریکایان بوشان برطانیان اتحادیان اد پاکستان مخکنی لیڈران کوشش دے سکے معاجزین فی الارض کمزوری کون کی دا اللہ دخپل قانون دا نافذ کولونا پر ملکی پاکستان کے کم نہ کم خوبدانے چلی گی معاجزین دا بنی چلی گی ہوئی آغا دا مشر لیڈر نہ شروع شیعہ دا ننا پور اسلام مخ کئی ختمی ختمی ختمی مینز کی علیمان دا سی جو کوشش شروع کی سا خبر پا دے کی اہل مینز او دینو دو بیا غزور کو پر روا بیا پا زور کو پر بانی شروع کی معاجزین نو تو خوی رکائی اللہ با اشتکی افغانستان کی اسلام رکاو اللہ اشتکی بیا لیجا شیدی دا قانون برازی یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے شب و ریزان ہوگی آخر جلوہ خورشید سے دا تیری بختمی گی اللہ دا تیری زر ختم کیا اللہ فدی ملک دا قرآن و سنت اسلامی رنا را والا یا اللہ یا اللہ دے حاکمانو دلا سرا والا اللہ کدے حاکمانو کی دے زینی اللہ برباد کا ختم کا اللہ نیکان حاکمان را والا چی قانون دا اللہ چلی بہت ضرور راسوک چی کوشش کئی کمزوری کون کی دا اللہ دا خلق پا عذاب کی بے حاضر کرشی اس میں عذاب کی حاضر دی وہ سو سا خبر نشی کولے سوچ امریکی تا تلی نیو داغن یہ ذن نیو غستے صدر لارشی چی اگر آورستی نو پا سبابا نیو وزیر آزامی لارشی نو آل تا کی بیا خبری شروع کی لاپے نو چرا شنو سبا دی تو دی تاو دای خبرہ تاو دای دلتا چی گرگر پوش چی گرگر دیاتی گی کنا دیوی لیسنی چی زماغ تاوی دی چرتا بلنی لی کلے نو بزر پاس بیا مندی کی وی سایدار زماغ استاغ ازالا دا چتا بدا اکو پرکی ازا بتا ٹنگو نو بیا پسی لارشن کاری دا دے یو سڑا چاب امریکی تا نتا ضیاء الحق اگر پریخو وہ سم مولیان چی سم ربت دا ضیاء الحق وی دا غم ربت دا یو کافر لیڈر نوی دا غزیات وی منافقو دینی خراب کرد دین پولوٹو کی کردی دا چلی کرد اگر چی چر تا با سخت را لن آگا با سیر ازان کابی معظمی ترسو امری لبتا سخت تا پریشانی برا لن دا عالمانو سنگ لبتا ایمینی اوٹولو تا بلال چکم خواہ علیمانو دا غود شپی سنگی روار مولانا عبدالحق صاحب رحمه اللہ تعالی دا گوڑی جو الحق و خپل گاڑی کرا روان شو نامعلوما را بغی گوڑی تا دا غصر بشپاو کولا گانتا دو بغی سر تیر که دلتا بی چاپی که و تا پوسنو بیتی نکول نو اپس تو بی اللہ کئی بل صدر دا کار وی اغا منافقو از اکا منافقو جغاز غا مولیانو قدرو دا مولیانو عزتو مولیانو سر تر آتا او دا نور چیزی دا اغا پاک سر صحابه دی دا اغا زنو خود سوای ما دا پرویز دی او دا جمال الدین دی کسو والا دا دا غطول صحابان دی که صحابان دی نو تابعین خودی دی کن بس خبرن توبہ استغفر اللہ دا پاکستان پر قیادت کی دا ضیاء الحق وانی سرے ندے تیر شیئے نبا تر قیامت رش تی سمر بنیادی کارونا گو کل مولیانو تیر آمخ کشا آمخ کشا دو پٹ شو ایمونگا بیکار تیر نمخ کشو قادیانیان مخ کشو بریلیان مخ کشو اشیاغان مخ کشو آغا وقت کیا غمخ کشو دیر منگا بیکارت کیو بیکارت کیو کو نتیجہ سر آخوا تھا پاکستان زلیل شو تباہ برباد شو اللہ اللہ اولئک هم الذین صنم فی آیاتنا اولئک فلا جاء عذاب محضرون قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء دلیل دی طریقہ تعلیم دا چی بیان کئی الادلت العقلی ویا اور جواب دا دی خبری چی زمان دا مال و اولاد اللہ تا مونی جی کی اللہ تا محبوبی نی دی دا فراخی چالی چی خواہ وشی زبانیانو یا تنگ ساول راوری او دا دویم دل سر زکر کر ترغیب للانفاق دے پا دین دا اللہ و لگوا دا اولی زکر کر دا دین مخ کی صورت احضاب تیر شو صورت احضاب کی جہاد و قتالو مسئلہ دا جہاد و قتالو بے دی انفاق نہ کیجی نا نو دی صورت کے پس انفاق روا آس یو خبرہ دوی مداد مخ کی اصول لکر کدی صورت کی عقیدہ دا توحید عظمت دا کتاب مقام دا پیغمبر ایمان بالاخرہ ذکر دا ذکر کر نو اس دا خبر ذکر کی دین فاسر چیزا تش پہ مینتون نرازی گورے دے سر با جہاد کو الگواری جہاد کی جنی چطور پور انفاق نہیں انفاق کئی اللہ ویزے ویوز درکوم پیسے او لگو ملک با ایمان ملک با اسلامی قانون راشی پیسے او لگو کور کی با جرانا راشی پیسے او لگو اللہ در داغی ویوز درکی پا دنیا ہم درکی پا آخرت کم در درکی تو چل لگو ایتاسو من شین بتشینا من شئی که چه چه طور که چه شئی ده چه شئی چه مقامی نیشتی ده اللہ رب العالمین پا دلبار که و اللہ وی طالب عوض در کن من شئی ده اینی بیلی چه من صلاح ده اینی بیلی من دبابا ده اینی بیلی من قنابل ده اینی بیلی من انفجارات ده اینی بیلی دیگه سی سونه چه طور که سونه چه طور که خود چه شئی قدری ده چه شئی دا اللہ رب العالمین پر نظر کی خواہ عوض بیدر اڈیر در کئی کامیاب بیدر کی چیز شید تدرون کاری گی بے کل ورکن اولیو تا سپک سپک دا تشین اے اسم نیدی وارکا ہر چی وارکا فہو یخلفو من اللہ دا غی عوض ورکن بلتو فہو یخلفو خاص اللہ عوض ورکن بلتو خلیفہ پیدا کئی مطلب بانی پوش ہے کنا دانی دا چی تستو ورکائی نو دا غی عوض بدر کئی نا اے ول چورکئی نو یو اللہ ورکئی بل تو چور نشو ورکول مانا سو چورکئی نو پونم دا اللہ ورکا دو بل پونم باندی ورکئی ایو دین شدر کول نو چنی شدر کول دا اللہ پونم ول نور کچے او دل درکی او هو یخلفو او هو خیر الرازقین اللہ دے دیر خروزی رسان رزق ورکون کی تب ورکی مال پونم دا اللہ بانی اللہ تعالی بے دا گے وزن درکئی او ایول تفصیلی حدیث مبارک کے کرے دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وئی بندل کل ددو کو یعنی دنی کئی بدلہ اللہ پا دنیا کی ور کی چی دے سوئی نو آغا لو ور کی کل داغی پا دے بانے چی دے سوئی داغی پا دے بانے تین اللہ مصیبت پر روانی اگا مصیبت تین نظری کی او کل داؤں کی چی دو دغه دعا دلا محفوظ او ساتي قیامت کې چې کله د عملونو حساب کتاب ختم شي الله بو استاما څخه نور تشیش دی نور چې دی الله ناغه نور بو خی تا پلان کې وخت دعا کړو زمانه دې دا شی غوښتلو ما تعالی نه دې درکړې اوس دغه یو در کوم اوس بوله ورکی پلان کې وخت دا سوال کړو ما تعالی نو درکړې تالے محفوظ ساتے دارے پر عوض کے دادر کو بندہ با ارمان کی چہ زما یو دعا پا دنیا کی نیا قبول شے اطول اللہ دی وقت محفوظ ساتے لے بیا بالتا ارمان کی فاو یخلفو وسی در کئی کہ وسی در نکرنو قیامت کی در کئی پری دی نا اللہ سخت جمع کا وہو خیر الرازقین اللہ دی خروزی رسان یاداو کی چہ کم تس غواری داغی پا دے بانے داغی ندل بہتر شے در کی داغین غور شے در کی تو نہ پوئی گی چرا مال ایران نکو وغا تا چی غوخ نہ داغین اللہ تعالی بہتر در کی داغی پہ عوض باندی دی زوی غواری اللہ علی داغی پہ دے باندی خرور ور کی رور غواری اللہ علی داغی پہ دے باندی زوی ور کی دو سلو ور کی سورت بقرہ یو سل یو آیت کی داغ مسئلہ ذکر کری دا چی تس غواری نہ اللہ در کی دو سو دعا ویا کی فَوَا يُخْلِفُ وَوَا خَيْرُ الرَّازِقِينَ اللہ پلار باندھو لگو ہوئی ما تنفقو من خیر فإن اللہ بی علیم سچے لگو ان اللہ دے پریبانی پوا دیر خب پوا دے الذین انفقونا مالاهم باللیل والنہار سرا وعلانیا فلہم اجرہم عند ربہم لیخلفو منظر دا ذکر کر فلہم اجرہم عند ربہم دول دے اجر رب سخائی نبیت سے رفض والے نبضو غم جنشی اللہ در کی نوچہ اللہ در کو بانی یقین کہے وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ سچے لگوائی ہندا اللہ پر رضا لگوائی اچھا دا اللہ پر رضا لگوائی اللہ بتا صلاح دا غیر وجہ در کی وما تنفقو من خیر یوفا الیکم وانتم لا تظلمون جو سعودہ یا کم دغا جی کر کری یوفا الیکم سچے مال لگوائی پورا بدر کوری شتا صلاح کمی با پکن رازی ہو جو وہی لگایا اللہ ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة اجز ده فرشتو رد شرك بالملائكة مخد وذكر كون رد شرك بالعباد الصالحين دوهم رد شرك بالجنات تبينت الجن اللو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين الحمد لله فغيب